Pieter Jan Hagens. Oekraïne raakt de afgelopen dagen het hart van Moskou met droneaanvallen. Behalve begrip is er in het Westen ook bezorgdheid over verdere escalatie van de oorlog. Hoe ver kan Oekraïne gaan met tegenaanvallen in Rusland? Zometeen Ruslanddeskundige hoogleraar in Leiden, André Gerrits, daarover. Na het NOS-nieuws met Jeroen van Kan. Ook over Oekraïne, want ook vandaag wordt Oekraïne weer getroffen door Russische raketaanvallen. In Dnipro vielen daardoor 4 doden, net als in de stad Kryvyi Rih. Tegelijkertijd zijn er berichten over een Oekraïnse droneaanval in de Russische stad Bryansk in de grensregio, zegt Oekraïne-redacteur Gim Balduk. Daar is schade aan een politiebureau ontstaan, maar er zijn geen slachtoffers, voor zover bekend. En eigenlijk zijn die droneaanvallen in Moskou zelf ook al bijna routine aan het worden, want dit weekend hadden we de aanval op het zakencentrum van Moskou, Moscow City. En ook in Taganrog, een stad vrij dicht bij de Oekraïnse grens. Dus ja, ook daar beginnen we aan te wennen, bijna. Het blijft onduidelijk wat daar nou precies achter zit. Afgelopen week zou Oekraïne bijna 15 kilometer hebben heroverd op de Russen. Rusland heeft nog steeds meer dan 100.000 vierkante kilometer Oekraïns grondgebied in handen. De Fremantle Highway is aangekomen op zijn tijdelijke plek, op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland. Het merendeel van de opvarenden van het vrachtschip is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, meldt de rederij aan persbureau ANP. Er waren 23 mensen aan boord toen er vorige week brand uitbrak. 1 opvarende kwam om het leven. Een man die GroenLinks-leider Jesse Klaver via Twitter met de dood bedreigde is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Klaver deed aangifte na de bedreiging, waarna de man van 65 werd opgepakt. Politierechter noemde het gedrag van de man een bedreiging voor de democratie. Bij een ongeluk in een pretpark in Zuid-Frankrijk is een man van 35 om het leven gekomen. Zijn dochter van 3 raakte zwaar gewond. De twee zaten in een opblaasbare attractie die door een windstoot 50 meter de lucht in werd geblazen. Voor het eerst in Nederland krijgt de koper van een tweedehands Volkswagen met Schummel software een schadevergoeding. De autofabrikant moet de klant €1.500 betalen, heeft de rechter bepaald. De Groningse basketbalclub Donar heeft faillissement aangevraagd. De zevenvoudig landskampioen kampt met een schuld van €1,75 miljoen... en een negatief eigen vermogen van meer dan 1 miljoen. De penningmeester van de club wordt gezien als de veroorzaker van het faillissement, zegt RTV Noord-verslaggever Stefan Bleker. Ook vanuit de Belastingdienst wordt gezegd dat de vraag is of hij wel altijd de goede trouw heeft gehandeld. En in ieder geval is het duidelijk dat hij er zo'n zootje van heeft gemaakt, boekhoudtechnisch, dat de tekorten dusdanig opliepen met dit uiteindelijk als resultaat. En in het bestuur en in de raad van commissarissen was niemand op de hoogte van de warboel die hij van die hele boekhouding heeft gemaakt. Of er een doorstart kan worden gemaakt is nog niet bekend. Australië is door naar de 8e finales op het WK voetbal voor vrouwen. Het gastland verpletterde Olympisch kampioen Canada met 4-0. Nigeria eindigde als tweede in de pool. Morgenochtend spelen de Nederlandse vrouwen tegen Vietnam. Dat land debuteert dit WK en maakt geen kans meer op de 8e finale. Nederland wel en hoopt morgenochtend groepswinnaar te worden. Het weer tot besluit. Bewolkt, regen en een graad of 20. Ook vanavond en vannacht blijft het bewolkt met hier en daar regen. Morgenochtend krijgen we te maken met felle buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vaker droog en kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt maximaal 21 graden. Ja, daar ben ik. De situatie op de natte wegen. Ja, Robert Vriezen, ga je gang. Pieter-Jan, goedemiddag. Ja, op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 10 kilometer file tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. 20 minuten vertraging daar. Verder wat vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Weer 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En verreweg de meeste vertraging heb je door de werkzaamheden aan de A12 bij Arnhem. De omleidingsroute loopt via de A325 vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen knooppunt Ressen en Presikhaaf. 12 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De wolf bezorgt sommige veehouders slapeloze nachten. Maar hondentrainers zien een oplossing. Hun honden kunnen, na een speciale opleiding, wolven op afstand houden van schapen en ponies. En Lammert, feit of fictie, straks. Altijd fijn. We gaan nu, dat is nog fijner, de oceaan op. Ja, NOS-correspondent Mustafa Margari zei vandaag namelijk op deze zender dat de wereldhandel over zee voor een heel groot deel afhankelijk is van Filipijnse zeelui. Of dat echt zo is, dat checken we zo meteen. Oké, nu eerst nieuwe Oekraïense drone-aanvallen op Rusland. Eén vandaag. Pieter Jan Hagens. Dit weekend waren er dus opnieuw droneaanvallen in Moskou. De afgelopen maanden is het vaker gebeurd. Deze aanvallen die zorgen in het Westen hier ook voor ongemak. Er is de vrees nog verder verzeild te raken in deze oorlog. Tegelijkertijd zijn er ook gesprekken gepland tussen de Verenigde Staten en Oekraïne over nieuwe veiligheidsgaranties. Ingewikkelde mix en we praten erover met André Gerrits, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even die drone-aanvallen, meneer Gerrits. Wat hoopt de Oekraïne er eigenlijk mee te bereiken? Nou, wat het hoopt te bereiken is eigenlijk wat Zelensky hardop heeft gezegd. Namelijk de oorlog naar Rusland te brengen. Het is eigenlijk een hele oude militaire wet. Als je oorlog voert met een ander land, moet je ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk de oorlog op het grondgebied van de ander voert. Ten eerste levert je dat zelf veel minder schade op en menselijk leed. En ten tweede overtuig je daarmee de tegenstander, waaronder de bevolking, dat ze wel degelijk in oorlog zijn. Dat is nou precies wat Poetin al die tijd heeft ontkend. Ja, dus behalve de oorlog verplaatsen naar Rusland, wat ik goed snap, is het denk ik ook de bedoeling om de Russen zelf wat onzekerder of angstiger te maken? Nou ja, kijk, iedere drone die ontploft of lange afstandsraketten beschikt Oekraïne waarschijnlijk nog niet. En als ze ze wel zou hebben, zouden ze ze waarschijnlijk niet op Moskou afvuren. Maar iedere drone die ontploft in Moskou met name, is een blijk van het onvermogen van de Russische overheid of van de Russische strijdkrachten om Moskou tegen de vijand te beschermen. Het is eigenlijk de beste manier, los even van de bodybags die terug naar huis komen, is het eigenlijk de beste manier om aan de Russen duidelijk te maken dat Rusland in oorlog is en dat dat niet gratis is. Oorlog kost geld, oorlog kost leed. Punt is alleen dat Rusland heel erg groot is en in Moskou wonen 12 miljoen mensen, dus Die enkele droneaanvallen die er geweest zijn, met uitzondering van die mislukte droneaanval op het Kremlin wellicht, dat blijven natuurlijk wat dat betreft druppels op een gloeiende plaat. Mm. Tegelijkertijd is het ook opmerkelijk dat Oekraïne die droneaanvallen niet officieel bevestigt, hè? Ja, nou, gisteren kwamen we wel heel dicht bij een officiële bevestiging. Maar dat is waar. Ik denk dat dat twee redenen heeft. De eerste reden is toch het ongemak, zoals u zelf ook al zei in de inleiding, die bij sommige westerse landen bestaat, met name bij Duitsland en bij de Verenigde Staten. En dat zijn toch twee belangrijke steunpilaren van Oekraïne. Mm-hmm. Voor de mogelijkheid dat die oorlog zich uitbreidt naar Russisch grondgebied. En dat zou betekenen dat we nog meer dan thans het geval in oorlog met Rusland zijn. Dat is een belangrijke reden om daar niet openlijk vooruit te komen. En die andere reden is wat cynischer. Zou Zelensky hardop zeggen dat dit een Oekraïense aanval was, een aanval met Oekraïense drones, dan geeft hij nog meer reden voor Poetin, voor zover Poetin die redenen nodig heeft, om veel harder terug te slaan naar Oekraïne. En dat is ook precies wat er altijd gebeurt bij aanvallen door waarschijnlijk Oekraïense drones, ja, op Russisch grondgebied of op de Krim, slaat Rusland de nacht erna veel harder terug. Ja, ja, toch, je zou ook kunnen zeggen, Oekraïne wordt al zo hard en zo breed getroffen door Russische raketten. Dan kan je ook zeggen, ja, dan maakt het ook niet meer zoveel uit. En dat eerste punt wat u zei, het Westen wil niet te veel verzeild raken in die oorlog. Zijn we dat niet eigenlijk al lang? Tuurlijk, we zijn volledig verzeild geraakt in deze oorlog met bepaalde beperkingen. De eerste beperking, die is algemeen bekend, is geen boots on the ground. Natuurlijk zijn er westerse militairen in Oekraïne, dat leidt geen enkele twijfel, Amerikanen, Britten, Fransen waarschijnlijk, met name in adviserende functies. Zo gaat overigens over het algemeen betrokkenheid bij een oorlog. Die is altijd geleidelijk, van kleine stapjes naar een volledige betrokkenheid. En goed, en de tweede belangrijke rode lijn die westerse mogendheden hebben getrokken, is: provoceer de Russen niet te veel. En de grootste provocatie die je kan voorstellen, is natuurlijk de oorlog te proberen te voeren op Russisch grondgebied door middel van aanvallen op Russisch grondgebied. Ik zeg niet dat het Westen daar nooit mee akkoord zal gaan. Het kan best zijn dat op een bepaald moment dat wel het geval is, zeker als het huidige Oekraïense offensief mislukt of niet voldoende slaagt. Ja. Maar vooralsnog blijft het Westen heel terug. En het is natuurlijk ook een wankel evenwicht aan de ene kant, maar tegelijkertijd ook een fluïde situatie. Want je ziet dat ook die grenzen steeds verder opschuiven. Hè, van wat Oekraïne wel en niet krijgt aan wapens. F-16's, die discussie. Het schuift steeds verder op. Toch is de vraag dan, hoe ver kan Oekraïne gaan met dit soort aanvallen? Op welk moment zouden ze de steun van het Westen kunnen verliezen, volgens u? Nou, ten eerste is een oorlog altijd een uitermate fluïde situatie. Dus iedereen, inclusief militaire deskundigen, die denken te weten hoe deze oorlog zich verder ontwikkelt, die hebben het waarschijnlijk bij het verkeerde eind of bij het goede eind als een mazzel hebben. Ja, hoe dit verder gaat, ik denk dat veel afhankelijk is van hoe dit huidige Oekraïense offensief, waar Oekraïne toch al een maand mee bezig is, hoe die zich verder ontwikkelt. Met name die F-16's, ik ben geen militair deskundige, maar ik denk wel te weten dat het verjagen van de Russen van Oekraïns grondgebied is vrijwel onmogelijk zonder dat Oekraïne over een luchtwapen beschikt. Alles moet nu van de grond, dat moet letterlijk over de grond, vol met mijnen, vol met, trenches, loopgraven. Dat is bijna niet te doen. Alleen ten koste van grote aantallen slachtoffers. Ja. En dat is precies wat er op dit moment gebeurt. En als dat offensief verder vastloopt, dan denk ik dat het Westen in ieder geval al bereid is om die F-16's te leveren en in te zetten en wellicht verder te gaan. Want zijn er eigenlijk ook afspraken over in het internationaal oorlogsrecht, bijvoorbeeld dat je het land dat jou aanvalt op eigen grondgebied ook mag aanvallen? Ja, volgens mij is daar geen juridisch bezwaar tegen. Maar natuurlijk moet je dan bij die aanvallen op je tegenstander wel het oorlogsrecht in acht nemen. Dus niet, laten we zeggen, steden bombarderen, nee. Bewust burgerdoelen. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom Oekraïne, vooralsnog althans, dat ook niet gedaan heeft, maar vooral geselecteerde doelen heeft aangevallen. Zoals gezegd, een wankel evenwicht. Tegelijkertijd, om het evenwicht helemaal te ver volmaken, vindt er komende week, ondanks die zenuwen rondom drone-aanvallen op Rusland, toch ook gesprekken plaats over, Lammert, veiligheidsgaranties. Ja, klopt. De stafchef van president Zelensky heeft gisteren aangekondigd dat er deze week gesprekken met de Verenigde Staten starten. Er worden nog weinig mededelingen gedaan over waar ze het precies over gaan hebben, maar er wordt in ieder geval gepraat over de steun aan Oekraïne en mogelijk ook over concrete langetermijnsverplichtingen die ervoor zorgen dat Oekraïne in staat is om die Russische agressie in de toekomst beter te verslaan en te beteugelen. Ja, klinkt alweer, André Gerrits, ook als een beetje een voorportaal voor dat NAVO-lidmaatschap, hè? Nou ja, het is eigenlijk niet zozeer een voorportaal. Het is eigenlijk een alternatief voor NAVO-lidmaatschap. Een NAVO-lidmaatschap zou een volledige veiligheidsgarantie voor Oekraïne betekenen, omdat een aanval op Oekraïne als lid van de NAVO dan een aanval op ons allen zou zijn. Nou, daar gaan een heleboel landen vinden dat nu een veel te ver gaan, inclusief de Verenigde Staten trouwens, maar ook Frankrijk en Duitsland. Dus er moet iets alternatiefs komen. Er moet een alternatieve veiligheidsgarantie komen als voorwaarde voor onderhandelingen die uiteindelijk zouden plaats kunnen vinden tussen Rusland en Oekraïne. Het is iets meer dan alleen de Amerikanen, want ik heb begrepen dat Oekraïne en Amerika elkaar gaan ontmoeten in Saoedi-Arabië, in Jeddah. Maar er schijnen ook andere landen aanwezig te zijn. En op tafel ligt niet alleen een mogelijke veiligheidsgarantie voor Oekraïne, maar ook het 20-puntenplan dat Zelensky eind vorig jaar, begin dit jaar heeft gepresenteerd. En wat een alternatief is voor het Chinese 12-puntenplan, geloof ik, en nu ook het Afrikaanse puntenplan. Yeah. En dat wil Zelensky bespreken op een internationaal forum. Ja, en daar zal de bottom line zijn, denk ik, tenminste wat ik steeds in de stukken lees, in de analyses lees over de oorlog daar, dat zolang Rusland Oekraïns grondgebied bezet houdt, er geen sprake zal kunnen zijn van vredesonderhandelingen. Is dat wat u betreft nog steeds een redelijk standpunt van Oekraïne? Nou ja, het is voor ons makkelijk praten over redelijkheid of onredelijkheid. Ik kan me heel goed voorstellen dat Oekraïne die stelling hanteert. Maar je zou het natuurlijk ook iets anders kunnen zien. Vasthouden aan de territoriale integriteit, want dat is gewoon hetzelfde als de Russen uit Oekraïne. Maar niet per se als voorwaarde voor onderhandelingen, maar als eindpunt van onderhandelingen. Kijk, als voorwaarde kun je het op dit moment vergeten. Is het alleen maar omdat Poetin in een vlaag van politieke verstandsverbijstering 4 Oekraïense provincies heeft geannexeerd. Ja. Die zijn nu gewoon officieel deel van Rusland. Hij moet dus eigen grondgebied gaan opgeven. Nou, daar is nu geen sprake van. Wellicht als einde van vredesonderhandelingen. Maar zou het kunnen als we tenminste iets vinden. Ja, wie moet dan die oostelijke provincies, die zullen dan toch onder een soort van internationaal bestuur moeten komen te staan. Ja. En zoals u ook al zei, dit is niet zoals Zelensky het voor zich ziet. En nou ja, ben het met u eens dat dat zeer voorstelbaar is. Dat hij uitgaat van de situatie dat zijn grondgebied eerst vrij moet zijn. Heel hartelijk dank. André Gerrits, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit van Leiden. Scholieren op middelbare school schrijven massaal werkstukken met behulp van ChatGPT. U weet wel, zo'n chatbot, artificiële intelligentie. Is dat voor het onderwijs nou een vloek of een zegen? Onze verslaggever Laura Kors zocht het uit, dat straks. Nu eerst even langs bij Robert Vriesen voor de verkeersinformatie. Ga je gang. 100 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen, Pieter-Jan. Rond Breda en bij Arnhem is het druk. Maar ook op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tot aan Voorthuizen, 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Kwartier is de vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de werkzaamheden op de A12 bij Arnhem die zorgen voor fikse vertraging op de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en Presikhaaf. 12 kilometer met een half uur oponthoud. Eén vandaag. Lammert, je hebt wat over een grote nazi-collectie. Ja, de grootste en belangrijkste privécollectie over het Derde Rijk is aangekocht door het Hoover Institute van Stanford University. Het bestaat uit ruim 7000 mappen met papieren, meer dan 100.000 foto's en 700 geluidsbanden van interviews met nazi-kopstukken. Er is alleen één probleem. De collectie is afkomstig van de Duitse journalist Gerd Heidemann, die in april 1983 bekendheid kreeg toen hij de vondst van Hitlers dagboeken bekendmaakte. Maar helaas kwam een maand later toen dit aan het licht. De angebliche Hitler-tagebücher zijn naar overtuiging amtelijker experten een fälschung. Er zijn substanties vastgesteld worden in diesem bereich, die eindeutig dafür sprechen, dat ze na de krieg, erst 1955, op de markt erschienen zijn. Ja, dat was wat. Die dagboeken van Hitler die aangeboden werden en allemaal compleet vervalst bleken precies, te zijn. Terwijl ze voor 10 miljoen Duitse mark waren aangekocht door een bekende Duitse krant. Ja, bleek inderdaad een vervalsing. 4 jaar geleden is hier een prachtige podcastserie over gemaakt. Faking Hitler, die Duitsland-correspondent Annette Bierschel met heel veel plezier heeft beluisterd. Ik heb een keer een prachtige, echt een supergoeie podcast geluisterd over de dagboeken. En dat was, kan ik alleen iedereen aanbevelen. En dan komt naar voren wat dat voor een type was. Hè? Echt zo'n beetje smoedelijk iemand die iets verzamelt. En waar je dan denkt, nou, dat is allemaal niet echt zuiver en niet echt. Maar hoe lichtgelovig, hoe ongelooflijk naïef die was. Ja, lichtgelovig of was het opzettelijk? Deze Heidemann heeft er zelfs voor in de gevangenis gezeten. En zijn verzameling bestond uit nog wel meer gekke voorwerpen. Zo bezat hij het jacht van nazi-kopstuk Hermann Göring, waar hij ook regelmatig feesten opgaf in de haven van Hamburg. Ja, is deze Heidemann eigenlijk niet gewoon zelf een nazi-sympathisant, of is het toch pure geschiedenisliefhebber? Nou, ik vond wat ik heb gelezen is dat je niet kunt zeggen dat hij een nazi is, maar hij is zo als zoveel die volstrekt gefascineerd zijn in die tijd. En waar je dan op een gegeven moment, weet je, ook al die mannetjes, het zijn altijd mannetjes, en die staan dan op die markt, op die vlooienmarkt met die nazi-paraphernalia, en dan denk ik, waar ben je mee bezig? Of die rondlopen in de Normandie of zo. En dan, kijk, thanks. En dan al die mannen, ja. En dan denk ik soms zo, nou eigenlijk is de grens die verloopt heel, heel dun. Ja. Ja, al die mannetjes, zoals zegt ze mooi, hè? Die nazi-mannetjes die dat allemaal zo leuk vinden. Ja. Maar Ik las dat deze Heideman, dat hij de laatste jaren, misschien wel 10 jaar of langer, op een uitkering heeft geleefd. Ja, klopt. Hij heeft natuurlijk in de gevangenis gezeten. En daarna is hij helemaal berooid weer. Kreeg ook niet meer werk natuurlijk, omdat hij van die dagboeken was. Maar ja, er is toch gewoon een dunne lijn tussen dat Derde Rijk verzamelen en een nazi zijn. Maar Heideman lijkt dus aan de goede kant van die lijn te vallen. Hij verkoopt dat nu voor een onbekend bedrag, zijn hele collectie aan Stanford. Maar ja, de hamvraag is natuurlijk, zijn al die dingen wel echt? Want volgens Bierschel moeten ze daar echt even goed naar gaan kijken voor ze dat hele bedrag aan meneer Heideman overmaken. Want hij kocht veel meer spullen dan alleen de dagboeken van meestervervalser Konrad Kunjau. Ja, want wij weten dat die had tegen hem gezegd, oh nou ja, dat is er nog niet. Hè? Een nieuwe deel van het dagboek is er nog niet. Maar ik heb wel iets anders voor jou. Ja, ik heb wel iets anders voor jou. Ja. En dan had hij allemaal dingen, dat heeft hij allemaal ook van hem genomen. Er is ook iemand in Duitsland die had een museum. Die had met alle vervalsingen, en toen had hij vastgesteld wat hij allemaal vervalst had. En dan denk je, het is niet alleen die dagboeken. Ja, ja, het is toch wat. Stanford University die vindt dit dus wel belangrijk genoeg om dat aan te kopen. Vind ik ook al wel vooral iets om vanwege over. Vanwege die interviews. 700 cassettebandjes met echte topnazi's die hij in de jaren 70 heeft geïnterviewd. Onder andere Klaus Barbie. En die zeggen toch wel wat dingen die heel opmerkelijk zijn en die hij verder nooit heeft uitgewerkt. Dus daar zit vooral de waarde in, denk ik. En daar wordt dus ook voor betaald. Maar wordt ook voor betaald. Ja, wat weten we niet. Nee, oké. Okay. Dank je, Lammert. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. Time you break my heart, I know. Be stronger, talk me down. I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know. Be stronger, talk me down. I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. You spit your words and hope they hurt. Too bad 'cause they won't keep me up. En break my heart. Kunstmatige intelligentie, dat is de rage van het moment. En dan met name ChatGPT. Die openbare chatbot kan gebruikt worden voor het snel schrijven van onder andere teksten van allerlei soorten en maten. En vooral in het onderwijs zorgt dat computerprogramma voor veel commotie. Hoe weten docenten nou of leerlingen wel zelf hun werk hebben geschreven? Het eerste schooljaar waarin ChatGPT gebruikt kon worden, dat komt nu ten einde. Tijd dus om terug te blikken op dit bijzondere moment in de geschiedenis. Vandaag de middelbare schooldocenten. Ik heb het vooral eigenlijk het afgelopen half jaar echt heel leuk gevonden dat ChatGPT er kwam. Ik vind het echt een verrijking. Wat ik me ook wel echt realiseerde, nou als het zo'n heftig iets is, dan gaan we daar ook wel wat van merken tijdens de les in Nederlands. Ik spreek twee middelbare schooldocenten als de vakantie net is begonnen en het personeel nog druk bezig is met opruimen. Is het gek om in de vakantie op school te zijn? De laatste week van de vakantie is eigenlijk vreemder, vind ik. En als je dan hier komt op de donderdag voordat we echt beginnen, dan is er ook echt niemand. Nee. Mijn naam is Janneke Stulen. Ik ben docent Nederlands op het Amstelveen College. En ik ben Erin Engelen. Ik ben ook docent Nederlands op het Amstelveen College. Weet je nog wanneer je voor het eerst van ChatGPT hoorde? Jazeker, door mijn man. Hij zei, nu gaat alles echt wel veranderen en ook echt in een heel erg rap tempo. Bijna op de dag zelf dat het er was, ja. En toen brak het inderdaad los bij ons in de vakgroep-app en ging iedereen elkaar berichtjes sturen van, oh nee, er is iets nieuws en het is nog heftiger dan de uittrekselwebsites. Het is echt heel intens. Hij kan alles, het onderwijs staat helemaal op zijn kop. Heel even, wat is de uittrekselwebsite? Nou, je hebt een website, scholieren.com, en daar halen de meeste leerlingen die geen zin hebben om boekverslagen te schrijven, die halen daar een informatie vandaan. Dus waar je in de jaren 70 en 80 werkte met uittrekselboekjes in de bibliotheek, dat je echt nog fysiek ergens naartoe moest om te ontkomen aan het lezen van een boek. Dat hebben ze nu allemaal online. En in hoeverre is dit dan anders? Dit is anders omdat het unieke teksten zijn. ChatGPT maakt unieke teksten. Wij zijn als docent Nederlands wel gewend aan dat leerlingen scholieren.com gebruiken. Dus als je dan weer een zin zag staan, bijvoorbeeld over Teersa van Groenberg, het beest kwam in Jurgen los. Nou, dan weet je alweer van, oké, dat hebben ze van scholier.com. En dan checkte je gewoon 3, 4, 5 zinnen. Dat gaf je in bij Google. En dan inderdaad kon je dat heel makkelijk vergelijken. En zei, nou, helaas, dit is plagiaat. Hier heb je niks zelf van geschreven. Dus met die voorkennis bekeek ik ook de teksten die leerlingen inleverden vanaf het moment dat ChatGPT er was. Maar dat is echt anders. Want ja, dat zijn unieke teksten. Hoe ga je dat checken? Het enige wat je daar als docent Nederlands bij kan doen is dat je weet hoe het niveau van schrijfvaardigheid van de leerlingen is en wat voor soort teksten ze daarvoor hebben ingeleverd. En dat je nu echt bedenkt van, dit kan niet. Dit kan je niet zelf geschreven hebben. Wat is dit? Dit is een column van een leerling van mij over waarom het telefoonverbod op het Amstelveen College, wat wij vanaf volgend jaar gaan hanteren, niet oké zou zijn. En hij heeft toen even een klein stukje geschreven. Ten eerste, laten we bekennen dat smartphones een belangrijk onderdeel zijn geworden van ons dagelijks leven. Janneke, waarom lach je zo hard? De eerste drie woorden, laten we bekennen. Ja. Dan weet je al van, oh, dat heeft die leerling echt niet zelf geschreven. Maar het is ook Engels. Dit is echt een anglicisme. Ja. Dit bestaat niet in het Nederlands. Wij zeggen niet, laten we bekennen. Let's admit, dat kan je wel zeggen. Alle alarmbellen gaan al af. Ja, stuk ook over een boek dat hij had gelezen. En daarin veranderde de hoofdpersoon in de loop van zijn stuk. Dus waar die aan het begin van het verhaal nog Isabel heette bijvoorbeeld, ineens heette ze Simone. Dat was heel opvallend. Dat was hem overigens totaal niet opgevallen, die leerling. Die heeft daarna ook een mondeling gehouden bij mij over Simone, wat niet de hoofdpersoon van het boek was. Dus dat was wel een heel duidelijk verhaal. Dat vond ik toen heel opvallend. En dat zie je vaker bij ChatGPT, dat hij, als je meerdere opdrachten geeft, dat hij halverwege een beetje kwijtraakt wat zijn vorige opdracht was. Hij is toch ook echt binnen no time pro geworden in het herkennen hiervan, hè? Ja. Dat valt me wel op gedurende dit interview. Ja. In hoeverre is het nou echt een grote revolutie? Ik denk wel dat het dat is. Ik denk dat we moeten kijken naar de basis van ons onderwijs. Wat willen we dat kinderen leren? En ga ik ze dus vragen om een essay te schrijven in de wetenschap dat een chatbot dat minstens zo goed zal kunnen als mijn leerling? Of wil ik dat zij iets laten zien wat een chatbot niet kan? En dus laat ik ze niet meer een essay schrijven over iets. Maar dat is natuurlijk wel een waterscheiding, toch? Geen essays meer schrijven bij het vak Nederlands. Zeker, maar ik denk wel dat kritische gaat gewoon twee kanten op. Wij willen de leerling kritischer maken, maar wij als docenten moeten ook kritischer worden in wat wij aanbieden. We hebben bijvoorbeeld leerlingen een creatief verhaal laten schrijven over hun eigen vakantie, wat ze hebben gedaan. En gekeken, wat moet je nou aan zo'n ding vertellen om precies jouw vakantieervaring eruit te krijgen. Nou, daar zijn ze echt een uur mee bezig geweest. En dan nog zeiden de leerlingen op een gegeven moment, ja, maar het lukt gewoon niet. Hij snapt niet wat ik bedoel. En dat is een beetje, tot die kern wil je komen uiteindelijk. Ja. Even, als het gaat om het straffen, pleit jij voor zero tolerance? In principe zou ik zeggen, plagiaat is een 1, niet meer herkansbaar. Ja, leer je lesje, het kan gewoon echt niet. Maar ik denk wel dat je een onderscheid kunt maken tussen een middelbare school en een hbo of een universiteit. Want wij vormen die leerling nog meer. Hier kunnen leerlingen echt nog meer leren. En daarom is het soms heel lastig om als zo'n leerling plagiaat pleegt en daardoor een 1 voor mijn vak haalt, op een 4 uitkomt voor zijn examen, ja, dan ontneem je hem eigenlijk gewoon een heel jaar. Want hij is dan gezakt voor zijn eindexamen, moet een heel jaar opnieuw gaan doen. Daarom zit er denk ik maatwerk in. En dat is vooral omdat wij gewoon werken met pubers en niet met jongvolwassenen die bezig zijn met een bachelorscriptie. Want als je op dat punt in je carrière of in je leercarrière plagiaat pleegt, ja, dan ben je natuurlijk met iets van een heel andere orde bezig. De dilemma's voor de docent rondom ChatGPT. Verslag van Laura Kors op een middelbare school in Amstelveen. En in onze serie over het slavernijverleden spreken wij straks met Tyrone Brunken. Hij is eilandgids op Curaçao. En hij vertelt toeristen heel graag over dit onderwerp. Ja, luisteren de toeristen daar ook graag naar? Dat zal ik hem vragen. Na het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kan. Door Russische luchtaanvallen is deze maand in totaal 180.000 ton aan Oekraïnse graangewassen verwoest. Sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal wordt belangrijke Oekraïnse infrastructuur gebombardeerd. De graandeal was een afspraak tussen onder meer de VN, Oekraïne en Rusland. Ondanks de oorlog kon de graanexport daardoor doorgaan. Het vrachtschip met auto's dat vorige week boven de Wadden in brand vloog is naar een locatie boven Ameland en Schiermonnikoog gesleept. Het schip ligt daar veiliger en hindert de scheepvaart niet. De reder zegt dat de meeste van de 23 opvarenden intussen uit het ziekenhuis zijn. Een man die GroenLinks-leider Jesse Klaver via Twitter met de dood bedreigde is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Klaver deed aangifte na de bedreiging, waarna de man van 65 werd opgepakt. Politierechten noemden het gedrag van de man een bedreiging voor de democratie. Australië is door naar de 8e finales op het WK voetbal voor vrouwen. Het gastland verpletterde Olympisch kampioen Canada met 4-0. Morgenochtend spelen de Nederlandse vrouwen tegen Vietnam. Ja, dan bereiden we ons nu voor op een slecht nieuwsgesprek met Marco Verhoef. Ja. Hoezo? Nee? Wat is er mis? Nou ja, kijk eens naar buiten. Het regent een beetje. Morgen ook, overmorgen ook. Ja, maar ten opzichte van vandaag, ten opzichte van vandaag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Okay, dus, het wisselvallige karakter gaat wat meer tempo krijgen. En dat betekent inderdaad waar we vandaag vrijwel de hele dag bewolking en periode met regen hebben gehad. En dat voorlopig ook nog wel even hebben. Gaat dat morgen toch wel iets anders eruit zien. De meeste nattigheid zal de loop van de avond het land wel verlaten. Dan vallen er nog wel buien, dus helemaal droog is het niet. En het blijft ook tamelijk bewolkt. 15 graden de minimumtemperatuur met een iets afnemende wind. En dan morgenochtend nog steeds stevige buien. Daar kan ook onweer en hagel bij voorkomen. Maar in de loop van de middag worden ze minder en minder in aantal en ook minder fel en komt er veel meer ruimte voor de zon. Tegen de avond zijn de meeste buien verdwenen. 19 tot 21 graden wordt het morgen. Woensdag ook temperaturen net boven de 20 graden. In de ochtend regen, in de middag buien, maar ook wel weer die zon tussendoor. Ja, en het wisselvallige karakter dat blijft met steeds zo'n 20 graden als maximum temperatuur. Het weer, het verkeer dan. Robert Vriezen, ga je gang. Nou, voor wat betreft het verkeer valt er natuurlijk reuze mee. Kleine 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Meeste drukte bij Breda en bij Arnhem. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Hardingsveld-Giessendam. Daar staat nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A12 voor werkzaamheden. Veel mensen moeten dus omrijden en veel mensen doen dat via de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen knooppunt Ressen en Presikhaaf 12 kilometer file met een half uur vertraging. Pieter Jan Hagens. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ja, het begon met de excuses van de koning begin deze maand. Zo ging het herdenkingsjaar slavernijverleden van start. In het hele koninkrijk is er een jaar lang extra aandacht voor het Nederlandse aandeel in de slavernij, die op 1 juli 1863 bij wet werd afgeschaft in Suriname en ook op de Caribische eilanden. En 150 jaar later wil vooral de jongere generatie erover praten, zagen we eerder in deze serie op Curaçao. Tarwoon Brunken, goedemiddag. Goedendag. U woont op Curaçao. Goedemiddag. En u bent daar nu ook. Ja. Ja, voormalige kolonie in het Koninkrijk. U werkt daar als eilandgids voor toeristen, voor geïnteresseerde bewoners van Curaçao. En tijdens uw rondleidingen, uw tours, besteedt u ook veel aandacht aan dat slavernijverleden. Allereerst, die excuses van de koning. Hoe voelt u zich daarbij? Voornamelijk positief. Ik heb natuurlijk ook wel wat op- en aanmerkingen. Ik heb het voorrecht gehad ook om daar persoonlijk bij aanwezig te zijn. Dus omdat ik zelf op Curaçao veel actief ben met het slavernijverleden en de effecten ervan op onze maatschappij vandaag, was ik dus ook echt als gast uitgenodigd om bij de ceremonie op 1 juli aanwezig te zijn. Als ik eerst kijk naar de minpunten, hetgene dat ik jammer vond over het algemeen, was dat hij eigenlijk alleen in Surinaams ook gesproken heeft, maar niet in Papiamento, dus de taal van de Caribische eilanden. Dat vond ik wel een beetje een gemiste kans, om het zo maar te zeggen. Maar over het algemeen, de toespraak op zich vond ik wel heel goed. Ik vond het goed dat hij begon met het eigenlijk een kleine geschiedenisles. Ja. Waarin hij aangaf dat het in Nederland al bij wet verboden was, terwijl het in de andere delen van het koninkrijk nog 200 jaar doorging. Mm-hmm. Daarnaast vond ik het ook heel opmerkelijk en ook zeker goed dat hij sprak. Niet alleen sprak in naam van het land en van de regering, maar ook in naam van het koningshuis. En dus ook duidelijk aangaf dat hun familie zelf daar ook van geprofiteerd hebben. En dat hij daar dus ook een onderzoek naar gestart is om in kaart te brengen hoe groot hun aandeel daarin is geweest. Ja, ik begrijp dat u dus, als u de balans opmaakt, dat u overwegend toch wel positief denkt over die excuses. Het herdenkingsjaar is ermee van start gegaan, herdenkingsjaar slavernijverleden. Hoe is dat eigenlijk op Curaçao? Zijn de mensen daar veel mee bezig? Dat is wel best wel verdeeld. Dus je hebt het ene deel van de bevolking is daar inderdaad actief mee bezig. Ook met de jaarlijkse herdenking sowieso op 1 juli, maar ook meer. Wij hebben eigenlijk meer de datum 17 augustus. Wat dus de datum is dat de grootste opstand in de geschiedenis van het eiland, dus van de tot slaafgemaakte, begonnen was. Maar het leeft inderdaad wel. En ook nu met 160 jaar en de excuses van eerste regering, daarna ook de koning. Komt er ook, ook hier steeds meer aandacht voor natuurlijk. Oké, we spraken er ook over, alleen met u, maar... gaat uw gang, u wil nog wat zeggen. Ja, als ik nog even mag aan... Ja, want ik wilde nog even dus over de toespraak van de koning. Want wat ik zeker ook wil benoemen is dat ik het ook belangrijk en het meeste impact vond dat hij naast het uitspreken van de excuses ook echt heeft gevraagd om vergiffenis. Maar dat gaat toch weer een stap verder dan het puur sorry zeggen. Ik begrijp het. Goed dat u dat nog even toegevoegd heeft. We praten overigens zo meteen verder. Nu even Diona Bennett. Zij woont op Curaçao ook. En zij komt ook voor in de televisiereportage die we vanmiddag ook nog uitzenden over dit onderwerp. En zij ziet dat Curaçaonaren, zoals u ook al een beetje zegt, verschillend omgaan met dat slavernijverleden. Je merkt ook wel dat het gesprek wordt gevoerd over het herdenkingsjaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik merk dat het in Nederland wel meer leeft dan hier op Curaçao. Er zijn mensen die wel inderdaad vaak het verleden meenemen, want zonder verleden heb je natuurlijk ook geen heden. Maar dan heb je weer een andere kant van mensen die zoiets hebben van nee, dat verleden willen we niet meer over nadenken, maar laten we kijken naar de toekomst. Dus het verschilt. Ja, het verschilt. Ziet u dat eigenlijk ook, dat het misschien in Nederland meer leeft dan op Curaçao, meneer Brunken? In ieder geval wel aan de oppervlakte, laat me het zo zeggen. Dus er is ook wel meer publiciteit omheen. In Nederland leidt het ook tot een iets grotere discussie natuurlijk. Hè? Je hebt aan de ene kant ook de mensen die het totaal onnodig vinden, want we hebben er allemaal niks mee te maken vandaag. Ja. Dus in dat opzicht krijgt het wel meer aandacht. Maar ja, zoals ik zei, het is nu de laatste jaren begint het hier op Curaçao ook wel steeds meer te groeien. Dus ik merk ook wel dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En zich er ook over, ook meer over gaan uitspreken eigenlijk. Ja, waar ik ook echt benieuwd naar ben, dat zijn de mensen die u rondleidt. Want u bent gids daar op Curaçao. U heeft mooie tours waarin u mensen van alles over het eiland laat zien. En ongetwijfeld ook over het verleden. En u praat graag over dit onderwerp. Doet u dat ook met toeristen? Mm-hmm. Ja, inderdaad. Het is ook een van de redenen dat ik voor mezelf begonnen was. Om gewoon vrij over ook onder andere dit onderwerp te kunnen praten. En dus het komt zeker aan bod, want ja, er zijn bepaalde locaties. Als je daar naartoe of als ik naar een bepaald strand rijd, kom ik langs locaties waar bijvoorbeeld de opstand begonnen is. We hebben een aantal monumenten ook over het eiland verspreid staan. Dus het komt sowieso wel te sprake. En ik vind het ook belangrijk om erover te spreken, want er is ook gewoon heel veel onwetendheid over dit deel van de geschiedenis. En dat leidt naar mijn mening ook naar bepaalde discussies vandaag de dag, omdat er gewoon niet genoeg kennis is over wat er precies allemaal gebeurd is en de gevolgen daarvan, zeg maar. Ja, ik begrijp dus, want u zei, ik ben voor mezelf begonnen. Dus u werkte hiervoor ook voor tour operators, hè? Die zitten daar misschien minder op te wachten? Bent u daarom ook op voor uzelf begonnen? Ja, nou, ik heb een paar stages gehad, zeg maar, tijdens mijn cursus voor Tourist Guide. En over het algemeen in de toeristenwereld is het toch een beetje van, laat dat onderwerp, dus geef er niet te veel aandacht aan, zeg maar, want het is toch een ongemakkelijk onderwerp. En uiteindelijk toeristen die zijn er om een leuke tijd te hebben, dus niet iedereen wil op, zeg maar, de fouten van hun voorouders gewezen worden. Ja. Wat ik in dat op zich ook wel snap, maar ja, wat ik zeg, het is gewoon heel belangrijk wel om erover te spreken, maar dat moet wel op een objectieve en neutrale manier gebeuren. Ja. Dus het gaat mij ook echt puur om het delen van de kennis met mensen. In plaats van, en niet zozeer dat men zich echt slecht moet gaan voelen om wat andere mensen in het verleden gedaan hebben. Begrijp het gaat mij echt om het kweken van begrip, zodat we dan samen ook vooruit kunnen bewegen. Ja, onze verslaggever Esther Eikelenboom, die maakte de televisiereportage die dus straks ook nog wordt uitgezonden. En zij bezocht landgoed Knip, waar dus tot slaafgemaakten te werk werden gesteld. Het is de plek waar Tula een opstand onder slaven organiseerde. En volgens Jeanne Hendrikes van het Tula Museum is dit een heel belangrijk moment in de geschiedenis van Curaçao. Het is hier dat Tula zei van, we werken niet meer voor je. En waarbij dus Caspar van Utrecht zegt, nou, dan moeten jullie naar de gouverneur om je beklag te doen. Ja, het was hier. Er zijn diverse motieven dat maakt dat we hier dit plekje heel sterk moeten omarmen en zorgen dat het heel lang blijft voortbestaan als een token, bewijs van onze bewustwording. Ja. Voor wat vrijheid en gelijkheid betekent. Ja, en Tula, dat was dus een slavenopstandleider in 1795, als ik het goed zeg. Meneer Brunke, dat landgoed De Knip, waarom is dat precies zo'n belangrijke plek voor de geschiedenis van Curaçao? Mm-hmm. Ja, dus zoals al aangegeven, dat is de plek waar in 1795 de grootste opstand in onze geschiedenis is begonnen. En die opstand die beschouwen wij hier op Curaçao vandaag de dag als het begin van het gevecht voor emancipatie en gelijkheid van de zwarte mensen op ons eiland. Ja. Tula is een tot de verbeelding sprekende figuur. Hè? Er is ook een speelfilm volgens mij over hem gemaakt. Hij zelf leidde die opstand. Is op een vreselijke manier uiteindelijk aan zijn einde gekomen. Ja, dit is dus wat er nu gebeurt, hè? Excuses die komen, films die erover gemaakt worden, het onderwerp wordt besproken. Ja. Gaat het goed wat dat betreft, vindt u? Wat dat betreft wel. Want ook zo, ook dit jaar zal Tula ook in ere worden hersteld, eindelijk. Want hij heeft natuurlijk jarenlang eigenlijk als crimineel in de geschiedenisboeken gestaan, omdat hij tegen de regels inging. Maar afgelopen jaar, dus na het aanbieden van de excuses van de Nederlandse regering, was dus ook gesteld dat hij dit jaar in ere hersteld gaat worden. Dat is alweer een stap de goede richting uit. We zijn er natuurlijk nog niet helemaal. Dit ook samen met de excuses die hebben plaatsgevonden. Ja. Dat is voor mij wel een teken dat er in ieder geval wel een ontwikkeling de goede kant op is. zoals gezegd, ja, we zijn er nog niet helemaal, maar een begin is in ieder geval gemaakt waar we mee verder kunnen gaan. Het doet me ook een beetje denken aan de herwaardering, hè, van Anton de Kom, schrijver van Wij Slaven van Suriname. Precies, ja. En ja. De man die opkwam in Suriname voor de contractarbeiders en de andere achtergestelden. Ja. Goed, ik wens u heel veel succes met mooie rondleidingen, met veel informatie ook over dit onderwerp. Tyrone Brunken, dank voor dit gesprek. Ja. En hoe de inwoners van Curaçao precies omgaan met dat slavernijverleden, dat is vanavond ook te zien dus in onze televisieuitzending. 6:15, NPO 1. Feit of fictie? Over een zeevarend volk, Lammert. En ja, dan heb je het niet over de Nederlanders. Hè? Nee, inderdaad. We hebben het over de Filipijnen. Want vanmorgen ging het in het Radio 1-journaal over een bezoek van Ursula von der Leyen aan dat land. En correspondent Mustafa Margadi vertelde daar ook over de Filipijnen en de band met de zee. En toen zei hij het volgende. Omdat de Filipino's de grootste groep zeelieden voor de wereldhandel is op zee. Ja, de grootste groep. De grootste groep zeelieden dus. Ja. Op het gebied van de wereldhandel. Ja, en ik dacht meteen aan die Filipijnse bediende aan boord van de New Horizon van Prins Lignac, Bram van Leeuwen. Maar ja, de grootste groep zeelieden ter wereld, dat zijn we maar eens even gaan checken. Te beginnen bij Marcel van den Broek van de internationale vakbond Nautilus. Zij hebben 22.000 West-Europese zeevarenden als lid. En dit zegt hij over die uitspraak. Ik zou zeggen dat dat klopt, zonder dat ik dat gelijk met cijfers kan staven. Maar ja, uit ervaring, ik zit al bijna een kwart eeuw in deze business. Ze maken een enorm groot deel uit van die wereldvloot. Er zijn nog wel andere landen die ook heel veel zeevarenden leveren. Rusland, India bijvoorbeeld is een grote. Maar ik denk inderdaad dat de Filipijnen wel de grootste leverancier zijn van zeevarenden voor de wereldvloot. Oké, dat is dus zijn ervaring. Ja. Dat Filipijnen het meeste voorkomen op die zeeschepen. Klopt. Maar we hebben geen harde cijfers, begrijp ik. Nee, maar Nathan Habers van de KVNR, de Nederlandse Vereniging van Reders, heeft die cijfers wel. Wereldwijd zijn er ongeveer 1,9 miljoen zeevarenden. Als je kijkt naar de hele wereldhandelsvloot, hè, dus dan heb je het over zo'n 100.000 schepen die wereldwijd varen. En het aantal Filipijnen daarop is zo'n 250.000. En daarmee is dat de grootste hofleverancier in feite van de zeevaart. Interessant. Ja. Het klopt. We hebben de harde cijfers boven water. En dan is natuurlijk nog de vraag hoe dat komt dat die Filipijnen zo groot zijn. Ja, daar zijn meerdere factoren voor. Van den Broek van vakbond Nautilus, die noemt er eentje. Je kan aan boord van een schip als Filipijn veel meer verdienen dan wat je zou kunnen verdienen op de Filipijnen zelf. En zelfs al in de lagere rangen, dus als we het hebben over matrozen, oliemannen en dergelijke, die kunnen naar Filipijnse maatstaven op de internationale zeevaart veel geld verdienen. Ja, ja. Oké, dus geld snap ik, maar er zijn wel meer landen natuurlijk, hè, waar je weinig verdient. Dat klopt, maar ja, ze wonen natuurlijk ook op een eiland, dat is nog een factor. Maar er is nog meer, zegt Sepp Breukers van Fill the Job, een bedrijf dat Filipijnen werft om in Nederland te komen werken. Bijvoorbeeld dat ze heel graag in het buitenland werken. Er zijn ongeveer 10 miljoen Filipino's op een bevolking van ongeveer 100 miljoen. Dus ongeveer 1 op de 10 Filipino's die werkt in het buitenland. En dat is onder andere komt dat doordat ze vrij lang overheerst zijn door de Amerikanen. Waardoor er natuurlijk heel veel mensen bijvoorbeeld naar Noord-Amerika zijn gegaan. Daardoor sprak men ook Engels. Engels is nog altijd de voertaal en de moedertaal daar. Dus dat maakte dat het voor Filipino's relatief eenvoudig was en is om in het buitenland te werken. Ja, ik begin het een beetje te snappen. Dus veel Filipino's op zee, zijn ze ook goed in hun werk? Nou, en of, zegt Breukers. Het zijn ontzettend hardwerkende mensen. Ze spreken Engels, het zijn ook heel gemoedelijke mensen. En dat maakt dat ook zeker in de zeevaart het gebruik van Filipino's gewoon ontzettend gewaardeerd wordt. Oké, dus zijn echt hele goede zeelieden. Dan komt het toch wel heel dichtbij bij ons. Bij deze zeevarende natie die wij ook zijn. Ja. Zijn ze beter dan wij? Nou ja, dat is toch moeilijk te zeggen. In absolute zin misschien wel. Want er zijn in ieder geval een stuk minder zeevarende Nederlanders, zegt Habers. Het aantal Nederlanders op de vloot onder Nederlandse vlag, moet ik er gelijk bij zeggen, komen wij uit op zo'n kleine 5.000 Nederlanders. Ja, maar ja, dat maakt je natuurlijk niet meteen een slechte zeevader. Feit is natuurlijk dat wij in Nederland hebben het over een delta en een kuststaat. En in die zin is de Filipijnen niet anders dan dat. Behalve dat het een eilandengroep is in plaats van een delta aan het vasteland. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we allebei zeevarende naties zijn. Ja, hij houdt het diplomatiek in het midden. Ja, dat is heel fijn. Goed, de conclusie moeten we trekken, Lammert. Feiten, fictie, nou, ik weet het wel. Zijn de Filipino's de grootste groep zeelieden? Ja, de cijfers zijn duidelijk. Als je kijkt naar de nationaliteit van zeelieden, dan staan de 250.000 Filipijnse zeelieden met stip op nummer 1. Dus dat is een feit. Dankjewel. Robert Vriesen voor het verkeer. Nog steeds rond de 100 kilometer file in ons land. Bij Breda is het druk en bij Arnhem is het druk door de werkzaamheden. Maar ook op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn wordt langzaam gereden. Over 10 kilometer tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Je tijdsverlies is daar 20 minuten. En de A325 wordt als omleidingsroute gebruikt voor de afgesloten A12. Vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 12 kilometer file met 40 minuten vertraging. Hoe beschermen we de schapen tegen de wolf? In een aantal natuurgebieden worden schapen ingezet om de natuur te begrazen. Dus die lopen daar lekker, die zijn daar lekker bezig. Maar ja, schaapherders willen graag manieren hebben om hun kuddes te beschermen tegen aanvallen van die wolf die in Nederland steeds verder oprukt. En een van de manieren, dat is dus, Lammert, de kuddebeschermingshond. Ja, ik zie altijd zo'n border collie dan voor me die schapen dan ook wegdrijft. Maar ik weet niet of dat hetzelfde is. Ja, en we vroegen ons af wat voor hond dat nou precies is, waar die aan moet voldoen. Want ja, het gebeurt dus wel vaker dat die honden... Ik hoorde net iemand een telefoon overgaan, klopt dat? Ah, hij is er nog niet, dus was met de hond bezig. Ja, ik denk het ook. Want wij hopen dat we zometeen verbinding hebben. Misschien is het al wel gelukt. Met Ray Dorgelo. Hij werkt al tientallen jaren met die zogeheten kuddebeschermingshonden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Roemenië. Ray, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent er. Je begeleidt Nederlandse schaapsherders die honden willen inzetten. Alleen is het om wat voor honden gaat het? Ja, het gaat om kuddebeschermingshonden en de naam zegt het eigenlijk al. Het zijn honden die vee beschermen tegen de aanvallen van roofdieren en eventueel tegen diefstal. Ja, en zijn dat hele grote honden of hele kleine honden? Het zijn over het algemeen grote, sterke honden die ook wel iets uitstralen. Ook naar roofdieren toe, naar bedreigingen en moeten hun mannetje kunnen staan. Ja, wat voor type honden hebben we het over? Border collies heb ik begrepen? De border collies zijn de honden die de kudde drijven. En zo zijn er meerdere soorten honden die een kudde drijven of voeden. Ja? Dit zijn echte honden die leven met de schapen of met ander vee 24 uur per dag het hele jaar rond. En die beschermen ze alleen maar. Dus die letten alleen maar op of er gevaar dreigt. En die krijgen een vertrouwensband met die schapen. Oké, dus dat zijn de kudde beschermingshonden. Dat zijn niet die border collies, maar dat zijn andere honden. En dat zijn dus honden zijn die... Zijn het dan grote vechtershonden met de naam Wodan? Of wat voor honden zijn dat? Geen vechtershonden. We noemen ze ook het liefst daarom beschermers. En beschermers zijn natuurlijk ook zuinig op zichzelf en zuinig op waar ze mee samenleven. Ja, er zijn ongeveer iets meer dan 30 rassen en types en ondersoorten daarvan verdeeld over Eurazië. Ja. En in Nederland hebben we Mastin Espanol de Trabajo. Trabajo is werk, dus de werkversie van de Mastin Espanol. We hebben Chiobanes Cromenes Carpatin, Roemeens-Carpatische herdershonden aan het werk. We hebben Pastore della Silla aan het werk uit Italië. We hebben Pastore Maremmano Abruzzese aan het werk uit Italië. Okay. Ja, dat zijn geen chihuahuas. In onze projecten werkt. Ja, dit zijn gewoon professionals, deze honden. Zo klinkt het. Zeker zijn ze dat, en al eeuwenlang. Ja, en ze moeten dus ook een speciale opleiding hebben. Ja, ze hebben instincten en die instincten die moeten eruit komen. En daarvoor moet je ze de omstandigheden bieden en de omgang bieden, zodat die eruit komen. En ze sturen dat ze naar volwassenheid op het juiste niveau terechtkomen. Ja. En dat klinkt allemaal heel afgewogen. Maar is het moeilijk voor zo'n hond om dit werk te doen? En voor een hond die de juiste instincten heeft, is het niet moeilijk. Maar hij moet wel gefaciliteerd worden om op de juiste manier te kunnen ontwikkelen. En het is dus voor de hond veel makkelijker dan voor de mensen die daarmee moeten werken of mee moeten omgaan. Zeker in culturen als de onze, waar we niet gewend zijn van vroeger uit om met zulke honden te werken. Oh, maar vertel eens, want je zegt eigenlijk, het is voor de mensen die met deze honden moeten werken lastiger dan voor de hond zelf. De hond weet eigenlijk wel wat hij moet doen, maar de mens verprutst het een beetje af en toe. Ah ja, qua instinct zit het bij de meeste honden inderdaad wel goed. En En die komen er wel uit. Alleen hoe een mens ermee om moet gaan, of hoe mensen ermee om moet gaan, is net wat anders, of best wel heel anders als met de honden die in Nederland gewend zijn. Ja. Ze spreken ook nog echt hondentaal, heel natuurlijk. Oerhonden zijn het. Ja. En die is bij heel veel huishonden bijvoorbeeld een beetje gedegenereerd. Maar kun je eens een voorbeeld geven van wat een mens verkeerd doet met deze honden? Nou, bijvoorbeeld met deze honden moet je een band krijgen waardoor de hond inziet dat hij met je samenwerkt en dat dat nuttig is. En je, als je allerlei nutteloze dingen gaat doen of laten doen of dingen die ze niet begrijpen, dan krijg je daar verzet tegen, wat ze dan wel eigenwijsheid noemen. Dus dan staken ze gewoon bijvoorbeeld 5 keer een balletje gooien. Dat is allemaal nutteloos in hun ogen. Ja, die honden zijn echt professionals, ja. Ik begin ook een beetje te begrijpen wat ik verkeerd gedaan heb met mijn eigen hond. Maar, maar goed, het zijn dus niet alleen schaapsherders overigens in de natuur, hè, Lammert. Die werken met kuddebeschermingshonden. Weet je daar meer van? Nee, dat klopt. Ook sommige boeren kiezen voor een kuddebeschermingshond om hun schapen, voor hun schapen. Maar ook soms kippen of paarden te beschermen. Zoals schapenboer Heidi van der Pol uit Limburg. Het zijn Spaanse mastins. Toen ik eenmaal had besloten, ik wil ook wolven hier in de afrastering. Wij roepen altijd even tijd en raad. En op een gegeven moment kwam er een oproep voorbij om wolverende rasters te proberen in combinatie met honden. En daar heb ik me voor ingeschreven. En toen hebben we in maart hebben we wolverend raster geplaatst. Een maand later zijn de honden gekomen. Ja, en zo is dat gegaan. Ik ben toch even benieuwd, Ray, hoe dat dan gaat. Als er nou wolven in de buurt komen, is zo'n hond dan, wat doet zo'n hond dan met die wolf? Nou, voordat die wolven in de buurt komen, heeft hij als het goed is al waargenomen met zijn reukzin dat die honden er zijn, want die honden markeren. Markeren, wat is dat? Markeren is het plassen en poepen op tactische plaatsen, wat de wilde dieren ook doen, om hun territorium en aanwezigheid weer te geven. Ja. Dus die wolf die ruikt dat er bij die schaapskuddes formidabele hondachtigen zijn. En dat is eigenlijk al genoeg? Ja, dat is heel vaak al genoeg. En zeker als er genoeg wild voedsel is en voedsel wat minder risicovol is voor wolven, is dat vaak al genoeg. Ja. Ik wil niet zeggen dat de jonge wolven niet wat nieuwsgierig kunnen komen kijken of aftasten. Maar voor confrontaties dan zijn er meestal extremere omstandigheden. Ja, maar is dat wel eens gebeurd dat er toch confrontaties waren tussen de kuddebeschermingshond en de wolf? In Nederland nog niet. Dus er zijn wel verschillende keren wolven in de buurt van de kudde geweest en weggejaagd door de honden. Of geblaft of door het fysieke verschijning, maar er zijn geen confrontaties geweest. En als we bekijken wat er op de wereld aan confrontaties is geweest, dan zie je toch vaak dat dat is bij honden die gemotiveerd worden om tot het einde achter die wolf aan te jagen. En ja, dan krijg je uiteindelijk misschien een confrontatie en dan kan het lelijk aflopen. Er zijn weer de mensen die het dan niet goed doen, hè, als ze zo'n hond opjagen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Is dit nu, Ray, de oplossing tegen de wolf? Zo'n kudde, goed opgeleide kuddebeschermingshond? Nee, niks is de oplossing. En ik zou ook altijd afraden, als je geen affiniteit met honden hebt of er geen tijd in wil steken, om eraan te beginnen. Het is wel zo in de natuurgebieden in de wolventerritoria, waar dus geschepende kuddes met hun dieren lopen. Ja. Daar is het wel een heel belangrijke toegevoegde waarde. Okay. Om overdag ook die extra zintuigen paraat te hebben. Goed. Dank je wel voor deze interessante toelichting. En heel veel succes met je werk met de kuddebeschermingshonden. Ray Dorgelo. En we zijn bijna aan het einde gekomen, Lammert, van deze heerlijke uitzending van 1 Vandaag op Radio 1. Heb je nog iets? Ja, zeker. Het lijkt wel een 1 april grap, maar het is toch echt 31 juli vandaag. Maar Rijnmond meldt dat treinstation Blaak een week lang dicht moet om de houten dwarsliggers onder de rails te vervangen. Want die zijn namelijk gekrompen door plassende treinreizigers. ProRail laat weten dat als ze er langer mee zouden wachten, de treinen niet meer op het spoor passen. Als je namelijk in de trein plast, dan wordt dat nog steeds direct op het spoor geloosd. Je weet wat het is, hè? Dat is markeren. Dat is markeren, ja. Dus voor de